Ansamblul, bună dimineața! Hello, hello, salutare, bine v-am regăsit, 19, fix arată ceasul, DJ Anxiolix, vă dau salutarea, vă dau trezirea la matinalul clubărilor, începe Kiss Kiss in the Mix! Kiss Kiss in the Mix până la 10, ca în fiecare seară, petrecem la Kiss FM timp de 3 ore, avem super piese mixate, toate hiturile momentului, lansate sau nu aici la Kiss Kiss in the Mix, avem dedicații din partea voastră. Și desigur și piese în premieră sau chiar remixuri în premieră. Desigur, dedicații, exact cum zicea DJ Ang, 0722 206020, începem să le colecționăm începând de acum și pe facebook.com/kissfmromania, acolo unde sunt foarte, foarte mulți chisomani, peste 300.000 și în fiecare seară prezenți și atenți cu tracklistul live. Începem mixul din această seară, care aparține lui DJ Ang, cu Simplu și Alex Convict. Piesa nouă lăsată în premieră la noi, Michelle și Randy, Only You. Avem în premieră varianta extended, drag. Și ne întâlnim și cu Fly Project și Alamoga, Goodbye, DJ Ang și Aisa Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Am început! Kiss Kiss in the Mix cu DJ Ang și Olix. Life is a crime. Taking me away from you. always can it go. Sabes que digo. Aisa Remix. E timpul să ne ocupăm de primele derichisuri primite de la voi la 0722 20 60 20. Hello băieți, sunteți ca de obicei cei mai tare, doresc tuturor de chisomanilor și asculte Kiss FM pentru că este cel mai bun post de radio din România. Ba, chiar cel mai bun în lume. Vă pup, Daniela din Bacău, mulțumim foarte, foarte mult. Pentru voi cei mai tari DJ și pentru cel mai tare grup, Silvia, Dana, Anuca, Alexandra, Didi, Franci, Ionuț, Radu, Melodia, Tonight, varianta indecentă, Kiss is the best, mulțumim frumos, Dănuța și Silviuța. Vreau și eu cea mai nouă piesă a trupei Simplu, tocmai a fost Cam Vechi, de la Adelina pentru Marilena din Pitești, cu mesajul să lăsăm trecutul. Lăsați trecutul, deci. De la Eli pentru colegii din Microbus, Wake Up, ha-ha, Kiss, sunteți tari, mulțumim. Salut, vreau și eu de Kiss, din partea lui Popescu, Adi pentru Coco din Corneto și toată bălăria, sunteți foarte tari și vreau să ne vedem la mare, ne vedem cu siguranță. Alexandra Stan vine chiar acum cu noul single Get Back ASAP. Avem Matt Hart, Call Me Lover și Jennifer Lopez, On The Floor, varianta de Bupsi, bupsi, bupsi. Varianta de club. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. J-Lo. Ya tú sabes, no hay más nada. Party people in the club. I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception. I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused. No, 'cause you will lose. Yeah, now pump it up and back it up like a Tonka truck. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. Hai să vă spunem repede unde ne întâlnim în acest weekend. Kiss Kiss Remix Party cu DJ Young se întâmplă sâmbătă la Scena Cafe în Galați. Vom fi acolo la un super party. Iar partidul Kiss FM sărbătorește sau petrece ediția cu numărul 181 în acest weekend. Ne vedem vineri în club La Scena din Slatina, iar sâmbătă suntem în club Liquid din Sibiu. În 10 minute vom citi primele delichisturi de pe Facebook, la postarea mea de acum vreo câteva minute. minute, deja s-au strâns foarte multe. Le citim în 10 minute, cum ziceam, pregătiți-vă, le puneți la postarea DJ Young de pe facebook.com/KissFM România. Avem 3 piese foarte, foarte șmechere chiar acum. Sasha Lopez împreună cu Bruno și Joe, All My People, Andra, Something New, DJ Young Remix. Și ne întâlnim și cu LRP și Miss Sunshine, Sensation, cu LRP și Miss Sunshine. O să vă întâlniți la Mr. Boba în emisiune în curând. Gata, continuăm mixul. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Party! s-a lansat în premieră la noi în emisiune. Avem și de request-uri de pe Facebook, dar puțin, puțin mai târziu le mai lăsăm să se mai adune acolo și promitem să le citim în câteva minute. Până atunci, pauză scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate. DJ Young astăzi live in the mix. 3 piese imediat după pauză, înainte de ora 8. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix, back to the party. Încă 3 piese mixate. Sperăm să încapă înainte de ora 8. În cap, dacă nu le facem loc. Da, dacă nu le ciopărțim, le edităm, le facem mai scurte, le facem remixuri din remixuri, vedem. Ducem loc cu Ford, la macelărie. Cum? Bun, hai să ne ocupăm de rechisuri de primite de la voi. Pe facebook.com/KissFM România facem un dedichis pe post, dacă se poate, pentru Elena Herecă, ceva cu E17, este ziua ei, la mulți ani, sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. O să căutăm un remix ceva cu E17, deși nu am întâlnit de curând. Cu ocazia asta, că tot ne-am adus aminte de zile de naștere, trebuie să-i spunem și Nataliei la mulți ani! La mulți ani, Cu Chisomană Maxim acolo pe Facebook, face tracklist live și e mereu prezentă. Desigur, cât mai mulți ani dorim alături de Kiss FM pe Facebook și în general, da. Vreau eu nu-s pentru toți chisomanii și toate melodiile din această seară. Kiss-ul e pe sistem, enjoy, Beats to Eyes pentru toți chisomanii. Vă aștept vineri în club la scena din Slatina. Ok, din știri Slatina. Bine, Milan, Alexia, neața, băieți toți chisomanii, urăm Nataliei, Larisa, la mulți ani să fie iubită și fericită și pentru toți chisomanii de pe Facebook și pentru voi pupici, medicamente la Bacău! A, pupici cu medicamente de la Bacău, Laura Lady pentru toată gașca nebunele pe Facebook și în special pentru Denisa cu mesajul la mulți ani și încă una, Elena Here. Sunteți super buni la butoane, bravo Kiss, un derichis pentru chisomani și celor de la Kiss, vă iubesc mult! Mia Tolca pentru Cătălin, Lidia, Raluca, toți chisomanii ce ascultă la Maxim Kiss FM, la mulți ani și pentru Elena Here. Vio Vio de la Vio pentru vita lui Emma și pentru toți chisomani, vă salută Vio de la Craiova, Cosmin, Dina. Vrem să facem un derichis, parcă le-ai mai citit pe asta, nu? Tsuni, toți băieții, pentru toți chisomani și pentru cei de la Cat Naka și pentru voi sunteți cei mai tari. Loca, Shakira și Dizzy Rascal, varianta Freemasons Remix. Vine și Adrian Sân împreună cu Beverly Brown, I Can Live Without You. Și Laura, No More Tears. DJ Anc și Olix, voi până la 10. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Doesn't matter. Flora, No More Tears, exact 2 minute înainte de ora 8, momentul să facem o pauză, după care vom începe încă 40 de minute de live mix, 40 de minute cu sau în care avem și o premieră. Trebuie să spunem că în, până în fix, până revenim cu cealaltă parte de emisiune, avem și podcastul Kiss Kiss Remix, updatat la zi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Oh my god, thank you! Kiss FM. Kiss FM is back. You know now. Party people, this is DJ Young and DJ Onyx in the mix. On Kiss. On Kiss, Kiss in the mix, mai exact, 8 și 2 minute. Intrăm în 40 de minute neîntrerupte de absolut nimic, până la fără 20. Vă salutăm încă o dată așadar și dăm startul la primele 3 piese, startul hiturilor Kiss FM. Chiar acum începem cu Nadia Lee, Rapture, Avicii New Generation Extended Remix, Pete Leffer, Be My Lover, DJ Young și Aisa Remix. Și imediat ne întâlnim și cu Sacme Loca People. Până atunci, hai să ne ocupăm de SMS-urile primite la 0722206020. Salut, băieți, vreau și eu să fie pentru Ilie Maș și Nico și tot liceul, Mihăilești, clasa 9B și toți cei care mă cunosc sunteți cei mai tari, dar nu știm de la cine. Ah, ba da, din partea lui Popescu Adrian. Foarte frumos, salutare băieți, sunteți cei mai tari, vă ascult în fiecare zi, țineți-o tot așa, mulțumim mult, semnat Laurențiu din Puceasa, cartierul Filatura. Nu așa oricum, sunteți super marfă, toate laudele vă kiss și vă iubesc, Silvia zice... Salutări urari de bine tuturor colegilor din clasa 8 de la școala numărul 1, Roman și succes la examene, semnează Iulia. Și încă un derichis de la mine, Dobre Costel, pentru iubita mea Alexandrina, te iubesc mult și care în curând te va chema Dobre Alexandrina, baftă la băieții de la butoane. Frumos. Și care în curând, care este casă de piatră să fie? Care este casă de piatră? Nadia Lee, ziceam, Rapture, o variantă nouă care rupe cluburile în două și nu numai. Vă invităm să dați un like pe kissfm.ro, nu, pe facebook.com/kissfmromania. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! The night I laid my eyes on you, felt everything around me move, got nervous when you looked my way, but you knew all the words to say. And you left, slowly moved right in. All this time, oh my love, where you been? Me, amore, don't you know? My love, I want you so. Sugar, you make my soul complete. Rapture tastes so everywhere. Close your eyes and feel this soul in me.

funny. La gente está muy loca. What the fuck? Partying, I thought to myself, what the fuck? All day, all night, all day, all night, all night, all night. FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la noche, FIFA los DJs, what the fuck? FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Loca, loca, loca. Ok, avem de chestiile puțin mai încolo. O să luăm de pe facebook.com slash KissFM România în vreo 12 minute la postarea lui Olix de acum jumătate de minut. Colegul nostru Olix a scris acolo mare de tot. Dedication! Până atunci să vă spunem ce se întâmplă în weekend. Sâmbătă în Galați, DJ Young in a mix la Kiss Kiss in a mix party în Scena Cafe. Mamă, sper să prinzi vreme frumoasă la Galați, să mănânci tu un pește bun acolo pe malul Dunării. Pe malul Dunării, da, foarte frumos. Celebrele terase de acolo frumoase. Noi sâmbătă am prins vreme foarte, foarte fain acolo. De asemenea, partidul Kiss FM începe ediția cu numărul 181. Vineri ne vedem în club la Scena din Slatina, iar sâmbătă transmitem live din club Liquid Sibiu. Mega nebunie în weekend. Ce poate de sigur, sigla Kiss FM. Și mega piesă chiar acum. Alessia, Find Me, Ale Ale. Mateo vine cu Limul, cu o super piesă, Champion. Și Elena Gheorghe, Midnight Sun, o piesă foarte tare și cu un videoclip proaspăt. Da, un videoclip care mie cel puțin îmi place foarte, foarte mult, așa în... ai putea spune că e un videoclip original, n-am mai văzut asemenea videoclipuri la noi. Continuăm remixul, așadar ziceam Alessia. Continuăm remixul. Da, remixul. Mix cea mai bună, remix. Cea mai bună muzică, adică deci muzică. Se ascultă la Kiss. Câte cafele ai băut azi? Una shot, acum. Shot. Maybe

Yo, Kes Kes in the Mix. Hai să citim câteva delichisuri de la postarea lui Olix de acum 12 minute, ca așa am zis. Să fie pentru iubitul meu, Geo, te iubesc mult, din partea lui Milan Alexia. Alexia, mai exact. Cosmin, Liță, Lauren 12, no stress, vă rog, mult, îmi place. Cristian vrea Echo de la Residence DJs pentru cei de pe Facebook. Daniel Siming, nu am primit tricou, nu știu ce tricou. Laura Lali, pentru gașca de la Kiss, pentru frații mei, George și Claudiu. Pentru prietenul meu, Octavian, te iubesc foarte, foarte mult și pentru voi, să-i cei mai tari, mulțumim foarte mult. Se rezolvă și cu tricoul. Domnișoara Căpșionica, pentru voi doi, mulțumim. Radu Sorin, un trichis pentru campioana, Oțelul Galați. Norbi Rus, vreau o dedicație pentru Dirica și pentru colegii mei Piști, Arni Grasu, Rica, Rafia, Zoli, Ciobi, Grasu și Robi. Nicolas vrea Fly Project, să știi că a fost piesa pentru tot Botoșaniul și pentru Tibi. Tibiscus Tibi, Ghesu vrea tot mai sus pentru Paleru și Gabriel, Shakira, Tortura pentru colegii mei din Opta C și Toschi Somani. Mulțumesc, sunteți cei mai tari. Continuăm cu Amna, Tell Me Why. Neli, Ninja Boy, DJ Young, să-i șurde de aici, să rime. Eu zic că ai băut prea multe cafele. Da. Și Narcotic Sam cu Christian D, Dansa Bonito. Toată lumea la Kiss Kiss in the Mix. Tell me why you said goodbye and then you come back to me to love me high. Please tell me why. Tell me why. Please tell me why. datat la zi pentru fanii Chisumari care vor să aibă toate edițiile Kiss Kiss in the Mix. Pentru colecționarii Kiss Kiss in the Mix, așadar, kissfm.ro/kkm. Două variante arhi cunoscute și cât se poate de gratuite. Și dacă toți sunteți online, vă invităm să intrați și să ne dați un like pe paginile noastre personale, pe Olix sau pe DJ Young pe Facebook. Pauză scurtă și încă trei piese înainte de piesa Non-House de la 9. Care, să vedeți, să vedeți ce piesă o să fie. O să vă placă cu siguranță. DJ Young și Olix împreună cu voi. Ne ocupăm și de dedichisuri în câteva minute. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Ladies and gentlemen, hey. Right now. Start your engines, turn the radio up. Go ahead and play with it. Play with it. Hey baby. Kiss FM. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Okay, back to the mix, back to the party. Enrique și Ludacris, varianta normală, nu aia dirty, da, pentru că da, totuși e o oră decentă, adică nu. E ora la care ne ascultă și copii, adică nu putem să punem varianta dirty. Hai să vedem ce mesaj am primit de la voi până acum. 0722 20 60 20. 800 și ceva de mesaje din câte văd eu. Da, o să citim. Le-am numărat până acum. Citim vreo 300 acum la această intervenție. De la Ștefan, pentru iubita lui Marina din Ialomița, Satmisleanu. un mix bun de la cei mai tari DJ pentru cele mai bune prietene, Alina, Iulia și Gabriela. Vă pupă Crinuța, ne vedem mâine. Pupii și pe voi, băieți. Dedic toate aceste piese cu mult drag pentru viața și sufletul meu, Maria. Te iubesc mult, mult, mult, mult, că orice, tu ești totul pentru mine, cu SMS, și te rog mult să înțelegi și să mă crezi pe cuvânt că tu ești totul pentru mine. Semnează Adi. Domnul Adi scris cu Y, nu oricum. Să nu se fie din partea lui Adrian pentru un chisoman cu mesajul rămâneți pe chis, e cel mai tare și pentru voi. Mulțumim foarte, foarte mult. Dansa bunicul, spune cineva. Sunt Gabi Nislobuzia, dedic toate piesele de astăzi soției mele Aura și special pentru voi. Și încă unul, Nelly pentru iubitul meu Vali. Te iubesc foarte, foarte mult. Te iubesc de sar capacele, cum era. Aș trebui și un drichis pentru cele mai bune prietene din Coman. Baftă, semnează Alex. Ok, mai avem 10 dedicații de citit. O să le citim puțin mai târziu. 10 ce multe am citit. Da, 10 ca să facem 800, nu? Eric, ziceam și lui de Chris Tonight, I'm loving you. Sonia și Deep Central imediat, hold on. Și Kobe Parrot, some love. DJ Axe Olix cu voi până la 10, cea mai bună muzică. Se ascultă da, la Kiss. גם כשעצמך כמה אהבה יש בנשמה גם כשאת בוכה את כל כך יפה כמה אהבה יש בנשמה גם כשעצמך כמה

Kiss in the mix. Smecta, e pe covor. Smecta, e pe covor. Smecta. Gata, hai să continuăm mixul. Corina, No Sleeping, direct în varianta Radio Killers Remix, că sună mai bine așa pentru emisiune de mix, nu? DJ Project și Julia Vinci cu noul single. Mie dor, mie dor, mie dor de noi. După care un remix în premieră de la Provincialii. Provincialii pe care știm foarte bine ce gen muzical abordează. Vin cu un remix, DJ Ang și Aisa, o să vă placă, se cheamă Lei Lei, piesa în premieră. Nu știe ce cântă, n-a auzit, okay. auzit remixul încă în varianta finală. Ia, hai să-l punem acum să-l ascultăm și după aia. Între timp ne ocupăm și de dedicațiile voastre, 0722 20 60 20. Și dăm chiar acum startul pe facebook.com/KissFM România. pensando en tu sonrisa. Cuando tocabas la guitarra, sigo tenerte en mi alma, en cada poro de mi piel. Estoy pensando en tu sonrisa. Cuando tocabas la guitarra, sigo tenerte en mi alma, en cada poro de mi piel, de mi piel, de mi piel, piel, piel, piel, piel. Pentru provincialii, Lei. Vă plac țambalul? Vă plac țambalul? Da, am mai avut piesă în trecut cu țambal, cu Rino și Silvia. Iată acum într-o altă variantă, provincialii cu țambal și un remix care s-a făcut de la 108 BPM. Era destul de lent pentru latino, așa. Era, uite, hai să facem un test. Așa era. Cam așa era, da? L-am ridicat la 126. Hai să luăm dedicații de pe facebook.com/kissfmromania la postarea lui Olix de acum 11 minute. Așa, am zis doar de rechistor Dragoș. Stai, hai să-i citim numele corect. Dragoș Zamisnicu, pentru că el l-am citit greșit. Zamisnicu, nu știu. Un derechist pentru toți chisomanii de pe Facebook. Și dacă se poate, melodia Virgi Mafia, poveste fără sfârșit. Constantin Cioară, pentru Ani, cea mai de gașcă mămică din lume, te iubesc. A, Constantina, mă scuzați. Abelia zice, din Roman, așa o cheamă, Libița Abelia Roman. Salutare soleților. Da, vă pup Abelia și vă dorește o zi minunată. Iată o fată cu nume de floare rară, nu? Libița, nu? Da, nu mă, Libița Abelia, da, exact, ăsta e numele ei complet. Și care e numele de floare, Abelia sau Ibița? Abelia. Bogdan Lunea, pentru toți din Abaviști, melodia Tony Tone și Lexi Forever Live. Okay. Laura, din partea mea și a fraților mei, Claudiu și George, pentru Andra, care împlinește mâine 15 anișori la mulți ani și din partea noastră. Nimoana Delia, unde rechis pentru George, cel mai scump băiat, cu piesa Resident DJ și Echo Frisco, adică invers. Da, Frisco. Mihai zice, din partea mea pentru soția mea, Andreea, te iubesc foarte, foarte mult și are la avatar o poză cu al lor copil, să înțeleg, da? Ramona Ancaradu, bună seara, băieți, pentru scumpii mei părinți, cu mesajul, vă iubesc mult de tot și vă aștept acasă, pup! Isabela Maria, derichis pentru voi și pentru iubitul meu și pentru prietena mea, Andreea Elena, la mulți ani pentru sâmbătă, ziua onomastică și pentru Natalia, dedicație sau distracție plăcută în continuare alături de Kiss FM, vă pup! Și Natalia zice așa, Larisa, bună băieți, doresc să vă mulțumesc tuturor pentru celor care mi-a transmis urări pe parcursul întregii zile. Frumos așa. Da. La mulți ani, poate încă o dată, Connect and Ring the Alarm. Tot de la Rapping on Production, Raluca, Out of Your Business. Și Smiley, Love is for Free, Chris Fere și DJ Tyna Remix. DJ Anx și Olix împreună cu voi. Băi! Kiss, kiss, in the mix, DJ Anx. Give me sugar and honey, no. We don't need any money. We love each other, cause love is fun. Feres, nu Feres, nu? Ești mai... No, așa, Feres. DJ Taina, foarte, foarte tare acest remix. No, domn, e Feri, nu de acolo vine Feres. Bun, hai să vă spunem unde ne găsiți în acest weekend, unde petrecem în acest weekend. Partidul Kiss FM, ediția 181, se întâmplă vineri în club la Scena din Slatina, iar sâmbătă petrecem și transmitem live din Club Liquid Sibiu. Oleg și Dan Fințescu sunt acolo! Și tot sâmbătă DJ Ang in the Mix la Kiss Kiss in the Mix, pare în Scena Cafe din Galați. Ne vedem mega acolo. Distracție acolo la Galați, o să vezi câtă lume, câtă distracție, câtă nebunie acolo. În weekend cu Kiss FM, desigur. Avem piesă nouă, This Side DJs, Never Be Alone. Andreea Bănică vine cu Sexy și Accent, o piesă fresh lansată ieri în premieră la Kiss FM, se cheamă Feelings on Fire, împreună cu Ruxandra Bar. Ruxandra Bar. Găsiți piesa și pe blogurile noastre, pe videosănescu.ro și pe olix.ro. Am postat acolo articolul cu linkul din piesă, YouTube, poze, relatări, frumos cu lansarea piesei de ieri. Bun, ne pregătim așadar pentru Deep Side DJs. Chiar acum, băieți, e un videoclip foarte, foarte tare la piesa asta, Never Be Alone. La Kiss Kiss in the Mix. Avem și podcastul Kiss Kiss in the Mix pe kissfm.ro, /kkm. Intrați, ascultați, descărcați, este cât se poate de gratuit. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Ian și Olix. Kiss Kiss in the Mix. I never be alone. Kiss kiss in the mix. I never be alone. With DJ Angel Olix. I never be alone. Cause you are in my soul. I never make Love, love, love, love, love, and I give you mine. All right, keep me on the love, love, love, love, love, and I give you mine. All right, I'll never be alone. Cel și Ruxandra Barr, noul lor single Feelings on Fire, lansat în premieră ieri la noi în emisiune la Kiss Kiss in the Mix. Foarte, foarte tare piesa asta. O să prinde cu siguranță, așa cum s-a întâmplat și cu single-ul anterior, cu My Passion. Avem dedicații de Kiss-ul la 0722 20 60 20 SMS-uri. Dragă Maria, de bună voie și neselită de nimeni, vrei să fii a mea pentru toată viața? Te iubesc enorm, cu mult drag și respect, acel Adi. Sunteți tari, mulțumim mult și sperăm să accepte, da? Adi cu Y, vă rog să puneți piesa Guest Who Manifest, dedicație specială pentru colegii mei din Zalău, clasa 10G. Dacă mai avem timp undeva, eventual înainte de ora 10. Și sau... vreau să văd un stadion cum strigă. Așa. Sau poate la începutul orei programul lui Mr. Boba la Kiss in the Night. Salut băieți, vreau să DJ's, ce tocmai a fost, Never Be Alone, pentru cei mai buni prieteni, Rață și Giovanni, semnat Raul din Tecuci. Pentru Nonu, melodia Stromae, Stromae, All Our Dance, și pentru Elvis și Zis și Shaggy. Shaggy, scris cu ș. Cel mai tare. Bună seara, Kiss FM, sunt Ionuț din Roman și vreau un dedichis pentru Andreea din Sibiu cu mesajul intră pe Facebook, pup dulce, salut tot Romanul, e cel mai frumos oraș din Moldova, zice, ok. Și încă unul. Mai nou, nici nu trebuie număr de telefon. Facebook să aibă și gata, s-a rezolvat problema. Plan Win, ya baby, după care avem Ania, Your Voice. Și ne întâlnim și cu Nick Camerera și Mike Diamonds, Kalia. Atenție, începe chiar acum, ușor așa, cu... Toată lumea, atenție! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss in the Mix! Dripping your love deep inside of me. Die from night to morning. We're gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. You hit my world. This is what she said. Ya baby, ya baby, ya baby, ya baby, ya baby. You hit my world. Ya baby, ya baby, ya baby, ya baby. You hit my world. Ya baby, ya baby, ya baby, ya baby.

Și acum, și Aliyah, I just wanna give it to you. No. Ok, cam era și My Dance, Kalia, o piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Și Mr. Boba, acum invitat special la noi în emisiune. Bună dimineața, domnilor, cum ați invitat special? Invitatul zilnic, minutul de aur de la voi din emisiune. Așa, ia. Datorită prezenței domniei sale în emisiunea noastră, avem un rating cât se poate. Fenomenal! Da, este chiar prea mare pentru această oră. Așa, avem și un jingle special pentru Mr. Boba. Mi se spune des că e prea mare pentru această oră, ziul. Iată un jingle pentru Mr. Boba, atenție. Jingle-ul ăsta trebuia făcut Kiss Kiss in the Mix. Are onoare. Are onoarea să-l aibă pe Mr. Boba invitat în studio. Râde, glumim, adică eu mă simt bine și mă bucur că glumim, am glumim, această onoare. Dar de aici, alături tot de voi. Râde, glumim, dar toți prietenii mei îmi zic că... Este șeful. Ale e un șef al vostru, nu? Nu, eu nu sunt șeful nimănui, nici măcar șeful meu nu sunt. Că dacă eram șeful meu, mă dădeam afară. Am noroc atunci, nu? Că nu ești... Da, exact. Foarte bine, rămâneți cu Mr. Boba la Kiss in the Night. Să-i mai acordați o ultimă șansă. DJ Anc și Olic să revină alături de voi mâine, miercuri. Miercuri când o să ne întâlnim cu Speak One, Tudor de la Fly Project și Irina. O piesă nouă se numește Number One și vin să o lanseze în premieră, desigur, la Kiss Kiss in the Mix. Să aveți o super seară, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, Kiss.